to jest mój pierwszy rajd Arsenał. Czuję trochę taką dumę, nawet nie trochę, a bardzo. Młodsze pokolenie niż ja nie wie w ogóle, czym są Szare Szeregi i w ogóle akcja pod Arsenałem. Ja na przykład mam młodszą siostrę i ja ją uczę, co to były właśnie te Szare Szeregi. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Za 10 minut początek konkursu Pucharu Świata w skokach w Lahti. W dopiero co zakończonych kwalifikacjach czwarty był Kamil Stoch. W konkursie wystartują poza nim Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczoł. Zwyciężył Austriak Daniel Czofenik. Przypominam, że we wczorajszym konkursie drużynowym nasi reprezentanci stanęli na najniższym stopniu podium. Nasi piłkarze tymczasem po marnym początku eliminacji Euro i porażce w Pradze z Czechami będą chcieli zmazać plamę w jutrzejszym meczu w Warszawie z Albanią. Obrońca Jan Bednarek przyznaje, że noc z piątku na sobotę miał zarwaną. Przeżyliśmy to spotkanie, noc po meczu była dla nas bardzo trudna, każdy na pewno w nocy rozgrywał. Drugi raz to spotkanie zastanawialiśmy się, co mogliśmy zrobić lepiej, gorzej, było dużo rozmów wewnątrz grupy. Myślę, że wiemy, co było nie tak, wiemy, co nie funkcjonowało i zamknęliśmy temat już tego spotkania. Teraz tylko patrzymy, co jest przed nami. Musieliśmy oczyścić tę głowę, musieliśmy zregenerować nasz umysł, to było dla nas najważniejsze i myślę, że każdy z nas z chłodną głową, ale z taką wewnętrzną motywacją podchodzi do kolejnego spotkania, byśmy dali dużo radości kibicom. Mówił Jan Bednarek, jutrzejsze spotkanie Polska-Albania o 20.45. Lepiej niż nasi piłkarze spali nasi tenisiści za oceanem. Najpierw Magda Linet wczorajszego wieczora w trzeciej rundzie Miami Open wyeliminowała wyżej notowaną i doskonale znaną kibicą dyscypliny Wiktorię Azarenkę. Potem Hubert Hurkacz, Australijczyka Tanasi Kokinakisa. Nasza męska rakieta numer 1 obroniła aż 5 piłek meczowych, a każdy z 3 setów kończył się tiebreakiem. Tanasi gra naprawdę super spotkanie i tak naprawdę obydwoje mogliśmy wygrać ten mecz. On miał 5 piłek meczowych, które udało mi się obronić. Chyba pierwszy raz w życiu tyle piłek meczowych obroniłem, także tym bardziej się cieszę. Mówił Hubert Hurkacz, jego kolejnym rywalem już w czwartej rundzie będzie Francuz Adrian Manarino. Linet spotka się z Amerykanką Jessicą Pegulą. To jutro, dziś w akcji zobaczymy późnym popołudnie Magdalenę Fręch. Jej przeciwniczką będzie Rosjanka Barbara Graczenko, lepsza rundę wcześniej od Tunezyjki Ons Jabeur. Nasze szpacistki zajęły czwarte miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Nankin w Chinach. Magdalena Pawłowska, Kamila Pytka, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Węglarczyk w meczu o trzecie miejsce przegrały 36-45 z Włoszkami. W półfinale decyzją sędziów z korankami z południa po czerwonej kartce za unikanie walki wcześniej pokonały Niemki i Chinki. Kończymy siatkówką. Trwa mecz Asekoresowi Rzeszów z Treflem Gdańsk w plus Lidze Panów. Trwa pierwsza partia tego spotkania. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. 15-10 prowadzi Resowia. Więcej sportu na naszej antenie w trzeciej stronie medalu tuż po 17. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Bez względu na to, jak kto spał dzisiaj, pewne jest jedno, było godzinę krócej. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. We wschodniej połowie kraju i lokalnie na krańcach zachodnich burze, możliwe również opady drobnego gradu lub krupy śnieżnej. Temperatura od 6 stopni nad morzem, około 10 w centrum, do 12-13 na południu i można powiedzieć, że to już było i teraz będzie tylko niżej, bo to, proszę Państwa, wiosna się skończyła, skończyło się rumakowanie i wraca zima. I to już od dzisiejszej nocy, bo w nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami przelotne opady deszczu na północy i na zachodzie kraju, przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Wysoko w górach opady wyłącznie śniegu, na Suwalszczyźnie początkowo możliwe również burze, a jeśli chodzi o góry, to tu wracając na chwilę, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść 10, a nawet 15 centymetrów. Tyle tego może napadać. Temperatura od minus 1 stopnia to na północy, trochę cieplej jeśli chodzi o resztę kraju, ale niewiele cieplej, bo ledwie około 3 na plusie w centrum, do plus 6 najcieplej na południowym wschodzie. Na północy kraju i w górach miejscami może być bardzo ślisko. Prosimy o uwagę. Wiatr bardzo nieprzyjemny, umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym.

Stone i David Stewart. Po drodze z Trójką, od razu na początek naszego magazynu raport z regionu, tym razem na pierwszy ogień Szczecin, czyli drogi zachodniopomorskiego. Przenosimy się do Adama Wosika. Dzień dobry. Na początek zadam ci pytanie, która godzina? To jest ta właściwa. 15:15, bo widzę, że się skoki narciarskie zaczynają. Czyli, że proszę państwa, przy okazji proszę zerknąć na ten zegar, który mają państwo ustawiony w samochodzie, bo on zwykle jako ostatni jest regulowany, a tu jest akurat dobra okazja, żeby przestawić, co trzeba przestawić. No więc proszę przestawić na 3:16:30. Przyznaję, że jak jechałem tutaj do studia, to rzeczywiście zegar w samochodzie był nie ten, co trzeba. Czeka mnie za chwilę ta akcja, o której wspomniałeś, ale też wspomniałeś o tym, że tutaj trochę postraszyłeś mieszkańców Pomorza Zachodniego śniegiem, nie najlepszymi warunkami atmosferycznymi. Ten śnieg dopiero jutro po południu. Na razie mamy 10 stopni, piękna pogoda, chmurnie wiele, słońce świeci i jest to taka bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się, iść na spacer czy nie iść. Iść należy, zwłaszcza, że spojrzałem na karsiborską przeprawę promową w Świnoujściu, bo tam część ludzi nad morze się wybiera i jest płynnie na bieżąco, także jedziemy, jeśli jeszcze zdążymy, nad morze, zwłaszcza, że dzień nam się o godzinę wydłużył. Ale tyle dobrych wieści, teraz te nie najlepsze, musimy niestety o nich powiedzieć. Autostrada A11 ze Szczecina w kierunku Berlina po stronie niemieckiej. Jest wypadek solidny między węzłem numer 10 a węzłem numer 11 w kierunku Berlina. 2 kilometry, solidny korek i to, co istotne dla tych, którzy jadą w kierunku Szczecina, były przejazd między węzłami 10 i 11 odbywa się zupełnie płynnie, ale jak spieszymy się na lotnisko w Berlinie, no to może być kłopot. Droga krajowa numer 11, tutaj mniejsze utrudnienia między Koszalinem a Bobolicami. Mamy wahadło, ograniczenie prędkości i te utrudnienia do 5 kwietnia. Też prośba, nie jedziemy na pamięć drogą krajową numer 37. Podobna sytuacja, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości też do 5 kwietnia, ale to jest ten odcinek między Darłowem a miejscowością Karwice. Uważajmy, bo jazda w tej części naszego regionu wymaga oczu dookoła głowy. Dwie ciekawostki drogowe, jedna ze Szczecina, a druga chyba też ze Szczecina. Uwaga, Stare Miasto Górny Taras w Szczecinie. Taka ciekawostka, do tej pory płaciliśmy tam dość solidnie za tak zwaną strefę płatnego parkowania. Nie, to się chyba inaczej nazywało. To była strefa Stare Miasto. No i płaciliśmy tak 2-3 lata i przyszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny i powiedział nie, nie wolno tych ulic wyłączać z kategorii dróg publicznych, to nie mogą być drogi, strefa zamieszkania, nie wolno pobierać pieniędzy, no i kierowcy nie muszą płacić w centrum Szczecina, przynajmniej czasowo. Przypominam, Stare Miasto Górny Taras, jedziemy i nie płacimy i to jest dobra wiadomość dla zmotoryzowanych. Wszystko na to wskazuje, uwaga, że te wszystkie kary, mandaty przez ostatnie 2-3 lata pobierane trzeba będzie kierowcom oddać, ale będziemy to śledzić w następnym naszym zatygodniowym spotkaniu. Pewnie w szczegółach o tym powiem. Druga ciekawostka, ulica Stanisława Chryniewieckiego w Szczecinie. No i uwaga, droga na tyle w złym stanie technicznym, że dojazd do tak zwanego nabrzeża Ewa w porcie niemożliwy. No i 0,5 kilometra, przepraszam za ten kolokwializm, z buta ci, którzy autobusem dojeżdżają do pracy, do portu. A dlaczego droga nie przejezdna? No mamy taki tutaj też sportowego, użyję sformułowania, ping-pong między miastem a portem. Do kogo ta droga należy, że nie można tamtędy jechać, autobus nie przejedzie? I po wielu godzinach, zmagań, dniach nawet, powiedziałbym, okazuje się, że to droga nie należy ani do miasta, ani do portu, a do PKP Polskich Linii Kolejowych. No i teraz trzeba szybko zrobić, żeby autobus miejski mógł przejechać, kierowcy mogli przejechać w kierunku tak zwanego nabrzeża Ewa. W Szczecinie jedyny problem to ulica Piotra Skargi, bo to są okolice Parku Kasprowicza, a jak nie ma skrzyżowania, przepraszam, przejścia dla pieszych ze światłami, no to ponieważ jest to park, jak ładna nazwa mówi, tam idą piesi co 15 sekund i kierowcy muszą tych pieszych puścić. No jak muszą puścić pieszych, to nie przejadą. Tam Piotra Skargi stoi. Konkluzja. Piękna pogoda na Pomorzu Zachodnim, zapraszamy na spacery. Jutro się niestety popsuje i to twoja prognoza pogody chyba jest właściwa. No, a dzisiaj się popsuje w innych regionach, ale o tym może potem, bo dziękuję ci bardzo, na razie. Dzięki. Pomorze Zachodnie, Adam Wosik, no to teraz przesuńmy się tak po sąsiedzku na Pomorze. Po prostu Sebastian Kwiatkowski, Gdańskie okolice, a więc autostrada A2, droga szybkiego ruchu S7. Jak tam sytuacja wygląda? O tym teraz Sebastian, dzień dobry. Na drogach Pomorza ruch typowo niedzielny, ani śladu wiosennego przesilenia. Rzeźka Aura ewidentnie nie zachęca kierowców do wzmożonych wyjazdów. Bez problemów przejedziemy ekspresową siódemką do i z Elbląga, szóstką do Bożego Pola, autostrada A1 po porannej kolizji w okolicach Włocławka i południowej w Nowych Marzach to Kujawsko-Pomorskie. Już przejezdna. Ostrożność zachować warto w rejonie węzła Gdańsk-Południe, obwodnicy Trójmiasta, bo to jest miejsce, gdzie zaczyna się powoli budowa trasy metropolitalnej. Drogowcy przygotowują się do intensywnych prac. Na razie zwężają pobocze. Pas awaryjny, niebawem drogi zbiorcze będą częściowo zamknięte, a wjazd na ekspresówkę ma odbywać się przez dawny pas zieleni. W tym miejscu przejazd będzie nieco zawężony, a prędkość ograniczona do 90 km na godzinę. A w pogodzie? W pogodzie zmiany. Początek tygodnia zapowiada się zimowo. Od poniedziałku w prognozach śnieg to niewątpliwie wyzwanie dla tych, którzy już zdecydowali się na letnie opony. Synoptycy tymczasem właśnie wydali ostrzeżenie przed przymrozkami i oblodzeniem. No tak, proszę Państwa, uprzedzałem. Mamy powrót zimy. Na razie skończyło się wiosenne rumakowanie, ale powiedziałem autostrada A2. Nie, no oczywiście autostrada A1, na autostradę A2 też zajrzymy, ale nieco później. Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna, to nie byłem ja. Nie waż kości stan, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości bas, tylko pięknych bas. Cześć, jak się ma? Szoby nie jak ja. Ostatnio nie łapię fal. Ostatnio nie ta sama twarz. Patrzę na tą panią tak zawsze. Pani, która coś zmieni, ulepszy wszystko czasem. Łatwiej jest, jak już upadnę. Złapię w garść ten piach i wstanę. Zawalczę, pokażę. Tej pani pokażę. Nie waż kości stać. Ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać. Mam już dosyć strat. Zbudujemy tylko pięknych barw. Gdybym miał mi ciebie zabrać czas, zatrzymaj go i nie zostawiaj tak. Nie zostawiaj tak, nie zostawiaj tak, please, mnie samych. Potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać. Mam już dosyć strat. Zbudujemy świat całkiem Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz? Dzień dobry, jak się czujesz? Wszystko okej? Okay? Dobrze, 26 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, po drodze z Trójką my towarzyszymy Państwu jak w każde niedzielne popołudnie za kierownicą. Monitorujemy teraźniejszość, a przy okazji poruszamy różne tematy, które przecież nas wszystkich dotyczą. I czasami zabieramy się za takie sprawy w naszych audycjach z zakresu, który można by określić motoryzacyjna podstawówka. No to dziś tak jak jeździsz, tak siedzisz. Dziś o tym, jak prawidłowo siedzieć w samochodzie i jak prawidłowo trzymać kierownicę. Niby to są sprawy oczywiste i podstawowe, ale okazuje się, że wielu z nas robi to po prostu źle. A od tego, jak siedzimy, jak trzymamy kierownicę, zależy na przykład to, czy uda nam się awaryjnie hamować, albo w momencie zagrożenia nagle skręcić. Adam Sołtysiak zajął się tym tematem. Każdy kurs doskonalenia techniki jazdy zaczyna się od tego samego, czyli od tego, jak prawidłowo siedzieć za kierownicą. Już wtedy nie jeden kursant słyszy, że coś robi źle. I fajnie, że po wejściu do auta od razu twoja noga powędrowała na hamulec. Często wsiadają kierowcy i regulują odległość fotela, trzymając nogi na dywaniku. I w sumie jest to o tyle ciekawe, że tak naprawdę trudno nam od razu ocenić, czy siedzę dobrze, czy źle. Na pewno takie ustawienie fotela czy ręce na kierownicy, tego nie stosuję na co dzień. Jak powiedział kolokwialnie Kuba, mydełko F jest cały czas w użytkowaniu. Czyli ułożenie dowolne. Dokładnie tak. A wspomniany Jakub Gerber, pilot rajdowy i instruktor doskonalenia techniki jazdy, mówi krótko. Tak jeździsz, jak siedzisz. I to jest niestety prawdą. Wiele osób nie siada prawidłowo, dlatego że ma jakieś nawyki złe, albo nie została tego poprawnie nauczona, albo po prostu ta pozycja z czasem ewoluuje, bo w zależności od tego, czy jeździmy więcej w mieście, czy więcej w trasie, to ten fotel trochę dopasowujemy do tego, jak jedziemy, bo staramy się, żeby w samochodzie nam było wygodnie. I często jest tak, że fotel odsuwamy daleko od kierownicy, oparcie przechylamy do tyłu i siedzimy, albo raczej leżymy jak na kanapie. Może jest i wygodnie, ale na pewno nie jest bezpiecznie. Należy zacząć przede wszystkim od ustawienia odległości fotela. Zacznijmy od odległości przede wszystkim do pedału hamulca, bo ważne jest, żeby podczas hamowania awaryjnego dać radę wcisnąć hamulec do końca. I to naprawdę do końca sprawdzić sobie to można, szczególnie na odpalonym silniku, bo wtedy ten pedał hamulca głębiej wchodzi. Trzeba też pamiętać, żeby noga na wciśniętym hamulcu nie była wyprostowana w kolanie. Dlaczego? O tym instruktor Grzegorz Dachowski. Bardzo łatwo sobie wyobrazić, co to proste kolano znaczy. To jakbyśmy skakali z balkonu na proste kolana bez uginania nóg. No tutaj w takich sytuacjach wypadkowych to kolano ma być pewnym amortyzatorem, ma się złożyć, no bo proste kolano to bardzo duża siła przeniesiona dalej, czyli tak naprawdę aż do biodra. Więc to jest bardzo urazowa sprawa. Kolejna sprawa to dopasowanie oparcia. Blisko kąta prostego do siedziska, czyli odchylone lekko w stosunku do słupka samochodu, tak żebyśmy mieli podparte plecy. Wyciągamy ręce do kierownicy, tak żeby można było zagiąć nadgarstki za kołem kierownicy w jego górnej części, czyli łokcie powinny być ugięte. Kiedy chwycimy kierownicę za 15 trzecia, przypominam, nie jeździmy za 10 druga, nie trzymamy na wiewiórkę o 12, tylko za 15 trzecia to jest najbezpieczniejszy uchwyt, mamy najszerszy zakres pracy ramion. I poduszka, która się otworzy, też nam te ręce z kierownicy po prostu bezpiecznie zdejmie, a nie przybije do czoła. No i zwracam uwagę, żeby też od kierownicy siedzieć w odległości co najmniej 30-40 cm. Poduszka się otwiera teraz z prędkością około 300 km na godzinę, więc to dobry bokser bije 200, także 300 na godzinę dostać, no to już jest spora siła. Więc zwracajmy uwagę na to, żeby do pedałów siedzieć odpowiednio blisko, od kierownicy odpowiednio daleko, więc posprawdzać sobie, dlaczego ta kierownica musi być tak ustawiona, żeby łokcie mieć ugięte. No to jest kolejny element, żeby przed samą kolizją, przed sytuacją zagrożenia, która spowoduje, że przestaniemy racjonalnie myśleć, nie zaprzeć się o kierownicę. No bo wtedy znowu nadgarstki, połamane łokcie, to nie jest nic nowego, szczególnie na ostrym dyżurze zdarzają się takie przypadki. No i pomyśleć, że to wszystko zależy od tego po prostu, jak siedzimy. No do tego dodać możemy jeszcze dwie zasady. Pasy zapinamy zawsze i wszędzie i zawsze mamy obie ręce na kierownicy. Gdy trzymamy kierownicę jedną ręką, no nie uda nam się na przykład wyprowadzić auta z poślizgu, czy nawet gwałtownie skręcić, aby uniknąć jakiegoś zagrożenia. Adam Sołtysiak zajął się tym tematem. Thank you. Temple to formacja Kings of Leon. 26 minut dzieli nas od godziny 16. Po drodze z Trójką. I przed nami kolejne raporty z regionów. Na razie przenosimy się na Dolny Śląsk, a więc tu oczywiście Wrocław, jego obwodnica, autostrada A4 i w kierunku Śląska, i w kierunku granicy niemieckiej. Sytuację w tym regionie monitoruje dla Państwa Justyna Kościelna. Dzień dobry. Kierowcy podróżujący po Dolnym Śląsku raczej nie mają dziś powodów do narzekań. Od rana na drogach w regionie bardzo dobra sytuacja. Służby nie odnotowały poważnych wypadków. Nie ma też utrudnień remontowych, które skazywałyby kierowców na długie korki. Wszystkie trasy szybkiego ruchu, autostrada A4 i drogi ekspresowe są w pełni przejezdne, a natężenie ruchu małe. Po południu na Dolnym Śląsku możliwe przelotne opady deszczu i dość silny, miejscami porywisty wiatr. Warto mieć to na uwadze i ściągnąć nogę z gazu. Szerokiej drogi. Dziękujemy bardzo. Krótko i na temat Justyna Kościelna, ale proszę Państwa, to stara dziennikarska zasada. Brak wiadomości to jest dobra wiadomość. No to cieszymy się z tego, oby tak dalej. Ruchem konika szachowego przenosimy się w tej chwili na Warmię i Mazury, czyli Olsztyn, Joanna, Golon i sytuacja na drogach regionu. Ruch na drogach Warmii i Mazur niewielki, spowolnienie jazdy tylko w miejscach robót drogowych, a tych nie brakuje. Na przykład na 57 na odcinku Labuszewo-Dymer z powodu prac, trwa tam przebudowa przepustu, obowiązuje ruch wahadłowy i można jechać z maksymalną prędkością 40 km na godzinę. Podobna sytuacja jest w Mrągowie na Krajowej 16, a także w okolicach Sorkwit i dalej w pobliżu Nowych Bagienic. Tu też obowiązują ograniczenia prędkości. Wolniej jedziemy również na drodze wojewódzkiej 527 od miejscowości Bramka w kierunku Morąga. Tu także prędkość została ograniczona do 40 i wprowadzono ruch wahadłowy. Prace trwają również na obwodnicy Olecka, na przecięciu Krajowej 65 i drogi wojewódzkiej 665. Zwalniamy tam do 50 i też jedziemy wahadłowo. Utrudnień więc sporo. Pogoda może być dzisiaj bardzo zmienna, bo są dłuższe przejaśnienia, ale na ogół sporo chmur, przelotny deszcz. Mogą pojawić się również lokalne burze z opadami drobnego gradu lub krupy śnieżnej. Bywało już cieplej, dziś maksymalnie od 6 stopni na północy regionu do 10 na południu. W czasie burz porywy wiatru dochodzą do 65 km na godzinę. Ostatnio rekordy popularności biją skrzynki mailowe tworzone m.in. przez policję. Policyjna skrzynka mailowa Stop Agresji Drogowej w ciągu roku podwoiła liczbę zanotowanych zgłoszeń o wykroczeniach na drogach, powiedział aspirant Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Świadkowie niebezpiecznych zachowań i rażącego łamania przepisów przez innych uczestników ruchu drogowego mogą na nią przesłać informację zawierającą zdjęcia czy nagrane filmy z kamerek samochodowych. Jest to opcja, z której co roku korzysta coraz więcej osób. Na Warmii i Mazurach w 2021 roku spłynęło 500 takich powiadomień. W zeszłym roku było ich już 2 razy więcej. Nie mam informacji na temat tego, ilu kierowców ukarano w następstwie takich zgłoszeń. W marcu policjanci podczas akcji Łapki na kierownicę przypominają również kierowcom o tym, że zabronione jest korzystanie z telefonu podczas jazdy. Grozi za to mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. W zeszłym roku policjanci ujawnili ponad 52 tysiące takich przypadków. No nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że chwila nieuwagi może drogo kosztować i nie mówię tu o pieniądzach. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Mówiliśmy o tej akcji. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Dziękujemy, Jasiu. Mówiliśmy o tej akcji Patrz i Słuchaj w kontekście akcji policyjnej. W całym kraju ona trwa. Policjanci mają, proszę Państwa, naprawdę dobre lornetki w tym sezonie. Proszę się pilnować. Wszystko również niedługo. Serca to grupa T-Love. 17 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, w poprzedni weekend byliśmy świadkami dość ekscytującego, to chyba mało powiedziane, wyścigu na ulicznym torze w Dżudzie. Nasz reporter Michał Kowarski postanowił podsumować zawody F1 w Arabii Saudyjskiej. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy tak konkurencyjni i że wylądujemy na podium za Red Bullem. Mieliśmy drugi najlepszy bolid w Bahrajnie. W poprzednim tygodniu poddawałem pod wątpliwość mocną dyspozycję Astona Martina. Po wyścigu wątpliwości moje i wielu fanów F1 zostały rozwiane przez kolejny genialny występ Fernando Alonso, który dojechał na trzecim miejscu. Po wyścigu nie było do końca jasne, czy Hiszpan utrzyma trzecią lokatę na mecie przez potencjalną karę. Jednak ostatecznie na kartach historii zapisze się wynik Fernando Alonso i to nie byle jaki, ponieważ Hiszpan zdobył swoje setne podium w F1. Wyścig wygrał Sergio Perez z Red Bulla, na drugim miejscu rywalizację zakończył Max Verstappen, również z Red Bulla, który popisał się genialną szarżą przez stawkę, zaczynając wyścig na 15 miejscu. Po dwóch pierwszych wyścigach sezonu ekipa Red Bulla sprawia wrażenie niedoścignionej, co może świadczyć o tym, że rywalizacja o Mistrzostwo Świata kierowców rozegra się pomiędzy Verstappenem a Perezem. W tym wypadku każdy punkt jest na wagę złota. What's the fastest lap? We are not concerned about that at the moment, Max. Holender na kilka okrążeń przed końcem dał wyraźnie do zrozumienia swojemu inżynierowi wyścigowemu, że jest mocno zainteresowany punktem za najszybsze okrążenie, które na tamten moment wyścigu należało do Pereza. Ostatecznie Verstappen, mimo sugestii, żeby spokojnie dojechał do mety, zabrał koledze z zespołu punkt za najszybsze kółko. Poza kontrowersjami z karą Alonso i rywalizacją w Red Bullu, dyskusyjnym okazał się incydent na 18 okrążeniu. Drugi z kierowców Astona Martina, Lance Stroll, był zmuszony zakończyć rywalizację przez zagadkową awarię. Traciłem moc przez 5, 6, 7 okrążeń przed awarią. Sekundę, półtorej sekundy na okrążenie. W końcu bolid zawiódł. Przed awarią Stroll pewnie jechał na czwartym miejscu do mety, co tym bardziej pokazuje silną dyspozycję Astona Martina w tym sezonie. Który znajduje się obecnie na drugim miejscu w klasyfikacji konstruktorów z 38 punktami, na trzecim Mercedes z 38, to za sprawą dwóch podiów, które wywalczył Alonso. Na czwartym miejscu Ferrari z 28 punktami, na piątym Alpine z 8, na szóstym Alfa Romeo z 4 oczkami, miejsce 7 i 8 to kolejno Haas i Williams. Z jednym punktem stawkę zamyka Alfa Tauri, w tym roku sponsorowany przez Orlen, i McLaren, który w tym sezonie ma sporo problemów ze swoim

Po drodze z Trójką 9 minut pozostało nam do godziny 16. Było, proszę Państwa, przed chwilą o Formule 1. No to teraz może jeszcze jedna motoryzacyjna impreza. Pozostańmy na chwilę w tym temacie, bo impreza warta odnotowania, ponieważ z naszego krajowego podwórka. 7. Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. 10 odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 35 kilometrów, ponad 105 kilometrów długości całego rajtu i 44 załogi, a na czele ubiegłoroczni zwycięzcy, wicemistrzowie Europy z 2021 roku, załoga Orlen Team, Miko Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem. Wędrujemy zatem na południe Polski. W Wieliczce jest nasz reporter Kuba Hanak, który z bardzo bliska, jak Państwo usłyszą za chwilę, przygląda się 7. memoriałowi Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Ze mną Marcin Małysz, dziennikarz Radia Kraków, ale miłośnik motoryzacji, właściciel nie jednego Fiata 126P, ale też dzisiaj... Dzisiaj sędzia. Dzień dobry. 7. memoriał, rajd Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. To wydarzenie właściwie bez precedensu. Jeżeli chodzi o Automobil Klub Krakowski, to jest to klub, który od 17 lat organizuje to wydarzenie. Teraz bawimy się tutaj w Wieliczce. Impreza wyjątkowa, 35 kilometrów odcinków specjalnych łącznie, ale cała długość rajdu to 105 kilometrów. Andrzej Garycki, dyrektor do spraw organizacyjnych. Współpracujesz przy organizacji memoriału od wielu lat. Mało tego, Janusz był twoim przyjacielem. No może przyjacielem to za dużo powiedziane, ale oczywiście znałem Janusza, no ponieważ jak gdyby z bliskości nawet jego miejsca zamieszkania. Jeździliśmy tutaj z chłopakami, kibicowaliśmy i mam nawet takie piękne pamiątkowe zdjęcie podczas zapoznania się rajdu krakowskiego, który wtedy był, gdzie Janusz wziął na kolana mojego synka trzechletniego wtedy przez szybę do Subaru, bo wtedy jeszcze Subaru takim czerwonym, pamiętam, trenował, zapoznawał się z trasą i to było dla mnie bardzo takie wzruszające, no stąd tak myślę, że bardzo głęboko zacząłem kibicować Januszowi. Czyli od młodych lat jesteś związany z motorsportem i czy to w genach przeszło na syna? Przeszło oczywiście tak, zbudował sobie jakiś tam własnych foteli i jeździ z naklejką Miko oczywiście na tym fotelu, jeździ dzień i noc, można by powiedzieć. Ale w memoriale startuje coraz więcej młodych kierowców, nie tylko młodymi samochodami, jeżdżą też samochodami historycznymi, ale to są ciągle młodzi ludzie, czyli ci młodzi ludzie chcą jeździć, chcą się kształcić i pytanie, czy sport samochodowy buduje taką powagę jazdy wśród normalnych kierowców, czy buduje respekt do samochodów, czy sport samochodowy powoduje, że na drogach jest po prostu bezpieczniej? Na pewno tak. Fajne pytanie zadałeś, ale oczywiście tak. Pierwsza sprawa, kierowcy rajdowi, piloci, oni jeżdżą w sposób super bezpieczny. Ja sam byłem kiedyś serwisantem wielu, wielu fajnych kierowców, mistrzów Polski, Stanisława Pałczarka, Pawła Petrysa i ja wiem, jak oni na co dzień na zawodach naprawdę było bardzo szybko, no zdobyli tytuły mistrzów Polski, jak powiedziałem. Natomiast jak jeździłem z nimi tak cywilnie, gdzieś tam w pracy, to nie jeździli super, naprawdę, no po prostu byli wyjeżdżeni już na tych trasach rajdowych i oni wiedzieli, co to znaczy bezpieczeństwo, zachowanie się w normalnym ruchu. To, co też powiedziałeś, że dużo młodych chłopaków wsiada, buduje auta historyczne, to pewnie są też wielkie wspomnienia z tamtymi czasami, gdzie te auta naprawdę miały duszę taką fantastyczną, jak tu widzimy, no, Polonezy i inne auta, ale też Marek Suder, który budował wspaniałego Forda Escorta WRC, którym jeździł Janusz Kulik. No coś wspaniałego. Tak, jak Państwo być może słyszeli, bardzo blisko toru był Kuba Hanak i jego gość. Tak więc, no wspaniałe widowisko, na pewno dużo obserwatorów, bo były i nocne pokazy, nocne wyścigi, nocne odcinki specjalne. Wszystko to 7. memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. To wszystko, ta impreza dzisiaj się kończy. Być może nawet już się skończyła. Relacje z tego jeszcze na pewno usłyszymy za tydzień. Kuba Hanak jest na miejscu i obserwuje dla Państwa wydarzenia. W końcu powiem Ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem